شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام و صد سلام به همه شما کوچولوهای باهوش و زبر و زرنگم. بچه ها امشب میخوام براتون یه قصه بگم، یه قصه تازه که میدونم خیلی میپسندین، خیلی خوشگله. اسمش هم هست چشم بادکنکی. یه روز وقتی بهزاد کوچولوی قصه‌مون داشت کفشاشو میپوشید تا بره مزرعه و تو کارا به پدر کمک کنه، دید از بالای سرش صدای ویز ویز میاد. اول خیال کرد که صدای مگس سمجه، اما وقتی سرشو بالا گرفت دید ای دل غافل، یه عالمه زنبور دور هم جمع شدن و زیر سقف ایوون خونه‌شون درست کمی بالاتر از پنجره برای خودشون کندو درست کردن، یه کندوی بزرگ بزرگ. بهزاد کوچولو تا اون روز کندوی زنبور عسلو از نزدیک ندیده بود، برای همین هم کنجکاو شد. اون دلش میخواست بدونه داخل کندوی عسل چه شکلیه و زنبورا توش چی کار میکنن. برای همینم بدو بدو رفت نردبون چوبی گوشه حیاتو آورد، تکیه داد به دیوار، یه تکه چوبم گرفت دستشو از دیوار رفت بالا. بهزاد هنوز دستش به کندو نرسیده بود که چند تا زنبور ویز ویز کنان اومدن طرفش. بهزاد کوچولو با یه دستش سفت نردبون رو گرفت و با دست دیگش چوبی رو که همراهش بود تو هوا تکون داد تا زنبورا رو از خودش دور کنه. اون اونقدر چوب و تو هوا چرخوند و چرخوند و چرخوند که یه دفعه چوبه خورد به کندوی زنبورا و زنبورای عصبانی از توش ریختن بیرون. بهزاد کوچولو نمیدونست باید چی کار کنه، اون خیلی ترسیده بود. بهزاد داشت تون تون از پله های نردبون پایین میومد که یهو بچه ها چشمتون روز بعد نبینه. یکی از زنبورا خودش رو رسوند به بهزاد و وای وای وای نیشش زد، اونم چی؟ چشمشو. بله، بهزاد چشمشو گرفته بود و همینجور یه بند داد میکشید و مامانشو صدا میزد. اون روز چشم بهزاد کوچولو اندازه یه بادکنک شد، یه بادکنک کوچولو. بهزاد از شدت درد گریه میکرد و میگفت من دیگه زنبورا رو دوست ندارم، اونا چشم منو مثل یه بادکنک کردن. مادر بهزاد همینجور که روی چشم ورم کرده بهزاد پماد میذاشت بهش گفت عزیزم، پسر گلم، زنبورا که تقصیری ندارن، اونا فکر کردن تو میخوای با چوبی که دستته اونا رو اذیت کنی، زنبورا فقط از خودشون دفاع کردن، همین. تو نباید به خونه اونا به کندوشون نزدیک میشدی. بعدم مادر خندید و گفت اما خودمونی ما بهزاد جون، چشم بادکنکی هم بهت میادا. Thank you. عزیزای گلم، کوچولوهای قشنگم، شما که حیوانات رو اذیت نمی کنید، اونا رو نمی ترسونین، خونهشون رو خراب نمی کنین، مگه نه؟ آفرین، آفرین به شما. میدونم همتون گلین، خوبین، عاقلین، همتون ماهین، ماه مثل ماه خوب و خوشگل. خوب بهزاد ما هم دیگه از این کارا نمی کنه. قربون شما عزیزای مؤدب و عاقل خودم، روی ماهتونو میبوسم. حالا دیگه وقت خوابتونه، بخوابین. انشالله خوابای خوب خوبم ببینین. خدا نگهداری همگی شما.